smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 stycznia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki rozmawiał w Tokio z przedstawicielami japońskich koncernów o możliwości inwestowania w Polsce. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ma w tym miesiącu spotkać się na temat praworządności z wiceszefową Komisji Europejskiej. Rozpoczęła się druga tura ferii zimowych. Polska jest gotowa na przyjęcie japońskich inwestorów. Chcemy rozwijać współpracę gospodarczą, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w Tokio podczas spotkania z przedstawicielami japońskich koncernów. Szef rządu w wystąpieniu, od którego rozpoczął swoją dwudniową wizytę, wśród obszarów potencjalnej współpracy wymieniał m.in. energetykę, elektromobilność i nowe technologie. Na miejscu jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sojewicz. Planując strategię dla polskiej gospodarki i transformację w kierunku bardziej innowacyjnym, Polska uważnie przyglądała się japońskim rozwiązaniom, mówił podczas wykładu w Nippon Keidan Ren Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu uważa, że konieczne jest przejście do zielonej gospodarki, choć otwarte pozostaje pytanie, jak zrobić to w sprawiedliwy i skuteczny sposób. Polska i Japonia stoją obecnie w obliczu podobnych wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Premier Morawiecki zwrócił uwagę na osiągnięcia Polski w zakresie elektromobilności. Polska jest jednym z wiodących producentów autobusów elektrycznych w Europie. Mateusz Morawiecki zachęcał do inwestowania w Polsce oraz zakładania centrów technologicznych, podkreślając, że nasz kraj aspiruje do roli technologicznego hubu w swojej części świata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Nippon Keidan Ren to największa organizacja biznesowa w Japonii. Sejm na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu nie powinien mieć problemu z przyjęciem ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym, oceniał w Polskim Radiu 24 poseł PiSu Jacek Ozdoba. Jak mówił, na temat nowelizacji pojawiło się wiele przekłamań. Ja wielokrotnie w programach zadaję pytanie bardzo proste posłom opozycji, który konkretnie artykuł według nich jest niezgodny z konstytucją czy też prawem międzynarodowym. W żadnym programie konkretnego argumentu nie słyszę. W tym miesiącu na temat ostatnich nowelizacji ustaw sądowych minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ma rozmawiać w Polsce z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Wera Jourova ma przylecieć na obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zdecydowała, że zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polskie władze podkreślają, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich, a nowe przepisy nie ograniczają sędziowskiej niezawisłości. Kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń rusza dziś w trasę po Polsce, gdzie przez najbliższe dwa tygodnie będzie zakładał komitety poparcia. Na początek spotkania z politykiem odbędą się na Pomorzu. Były prezydent Słupska mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że wystawienie jego kandydatury to odpowiedź na oczekiwania wyborców, którzy nie są zadowoleni z Andrzeja Dudy. Rządzi nami prezydent, który nie uczestniczy w tych światowych dyskusjach, nie wyczuwa tego, jakie są zagrożenia we współczesnym świecie, tego, jakie są wyzwania. Według zapowiedzi współpracowników Robert Biedroń planuje w ramach wyborczej trasy objechać wszystkie powiaty w Polsce. Dziś rozpoczyna się druga tura ferii zimowych. Wolne ma ponad 300 tysięcy uczniów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla nich ferie rozpoczęły się już po ostatniej lekcji w piątek i potrwają do 2 lutego. Katarzyna Ingram. Od tygodnia odpoczywają już uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Teraz dołączyło do nich 134 tysiące uczniów podlaskich szkół i ponad 168 tysięcy ze szkół z Warmii i Mazur. W bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest ponad 5800 zgłoszeń od organizatorów zimowych wyjazdów. Do tej pory organizatorzy zgłosili ponad 5,5 tysiąca wypoczynków w kraju. Rzecznik resortu edukacji Anna Ostrowska zaznacza, że uczniowie wybierają się także na wypoczynek za granicę. Mamy obecnie największe zainteresowanie wyjazdami do Włoch, na Słowację, do Austrii, do Czech, Hiszpanii i do Francji. Łącznie organizatorzy zgłosili 247 zagranicznych wyjazdów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Simply Red na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz już pora na płytę tygodnia. Piotr Mez, witaj Piotrze. Dzień dobry, to zacznę od tego, że wprawdzie nie umiem robić remiksów, ale wydaje mi się, że Simply Red to jest wspaniały materiał do kombinowania z różnymi wersjami. Nasza płyta tygodnia to album, na który bardzo, bardzo długo czekaliśmy. Z różnych powodów ukazuje się dopiero teraz. To jest zapis koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w grudniu roku 2018. Projekt Herbert 3.0. Zaprosiliśmy do współpracy kilku artystów związanych z reguły z trójką muzycznie dość mocno. Każdy z nich mógł wybrać sobie jeden wiersz pana Zbigniewa i napisać do niego muzykę, a potem wykonać to na koncercie. Projekt był przygotowany w rekordowym tempie, bo o ile pamiętam, to tak naprawdę od początku pracy do finałowego występu w studiu Osieckiej upłynęły jakieś 4 tygodnie, ale wszyscy wspominają ten koncert znakomicie i postanowiłem dziś na początek przypomnieć utwór ostatni, choć na płycie jest jeszcze bonus. To jest Pablo Pavo, który miał oryginalnie wziąć udział w tym przedsięwzięciu z przyczyn zdrowotnych. Nagrał ten utwór też w Osieckiej, też na koncercie, ale kilka tygodni później. Także właściwy koncert, który zresztą przypomnimy w Trójce w najbliższą sobotę wieczorem w całości, skończył się występem Krzysztofa Zalewskiego i utworu Słoń. Ponieważ zapis wideo tego koncertu jest też dostępny, to polecam zobaczyć, jak poważna bądź co bądź orkiestra kameralna AUXO klaszcze w ręce i krzyczy na cały głos Słoń, tworząc swoisty chór dla występu Krzyśka. No i jeśli mają Państwo ochotę poznać całość, to jak zwykle zapraszamy. 71335 już teraz. Piotr Mez, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. O swoim wyglądzie, a kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie słonia, który zakochał się w kolibrze, chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był właściwie słonie. Brawo, brawo, brawo. Rzeczywiście państwo muzycy krzyczeli słoń. To Krzysztof Zalewski, a płyta Herbert 3.0. Dzisiaj dla pani Anny z Warszawy i dla pana Michała z Krościenka nad Dunajcem. I tak będzie do piątku. Proszę powalczyć o kolejne płyty. 19 po 10. czas naszego życia. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. 22 minuty po 10. Styczeń wyraźnie się kończy, a ja jeszcze ciągle nie sięgnąłem po tę piosenkę. Na płycie ta piosenka wystąpiła jako Everybody Loved, a wersja próbna nosiła tytuł January Stars. To Sting, który zawsze w styczniu powraca. Listy od Państwa. Dziękuję bardzo za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Paula napisała, ale myślę, że to jest list, który wędrował trochę i zamiast jesienią przyszedł do mnie dopiero dzisiaj o 9.21. W Sopocie od wczoraj pełno komarów. No bo jeśli to jest prawda i komary obudziły się już w styczniu, to mnie się to nie podoba. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nad ranem myślę, że wstanę, że znów rozpocznę codzienny swój taniec. Zamiłowanie do panien, normalne z życiem, za bary się branie. A tu totalny obezwładnia mnie luz, Po głowie mi jeździ wciąż wielki wóz i chyba jednak nie wstanę. W piżamie będę dziś już. Za oknem życie okropne, więc pora zerknąć na ciało i w duszę. Na ścianę spojrzę, by dojrzeć, że już dojrzałem i że już nie muszę. Bo dziś totalny obezwładnia mnie luz. Po głowie mi jeździ wciąż wielki wóz i chyba jednak nie wstanę. W piżamie będę dziś już. No taki to ten poniedziałek, życie na suficie. Aleksander Nowacki, kiedyś Homo Homini. Pan Michał pyta z Szaroburego Poznania, czy syndrom karuzeli przeszedł? Właściwie mogę powiedzieć, minął bardziej niż przeszedł. Jeszcze druga kawa za godzinę z wąsem i będzie dobrze. To teraz i to idzie doświadczenie Paul McCartney i to idzie młodość Joshua Radin. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're all right. Looks like a go. Taking you home tonight. I wanna make sure. taking you home. Going With You. To oczywiście Joshua Radin, wcześniej Paul McCartney w piosence zatytułowanej Home Tonight. Obie są w zestawie do głosowania na listę trójki. To przy okazji polecam lp3.polskieradio.pl. Z tej strony głosowanie. Wróciłem ostatnio do pięknej płyty Carole King, Love Makes the World, a tam Monday Without You, no to Bach. A ten pan, który tak pokrzykiwał w furkach, to oczywiście Steven Tyler z grupy Aerosmith, bo on lubi tak pokrzykiwać. No teraz jeszcze dwóch panów gigantów, bo to będzie Ozzy Osbourne i Elton John. It's all for you. Że takiego duetu bym się nigdy nie spodziewał wcześniej, aż usłyszałem Ordinary Man, Ozzy Osbourne i Elton John. Fajny film. Na ekran kin wszedł właśnie nowy film Władysława Pasikowskiego Psy 3 w imię zasad. Po wielu latach do postaci Franza Maurera powrócił Bogusław Linda. Na ekranie zobaczymy również jego córkę, ale filmowego ojca zagrał inny, doskonale nam znany aktor. Z Aleksandrą Lindą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czym jest dla ciebie obecność na premierze filmu Psy 3? O, jest dla mnie niesamowitym przeżyciem, troszeczkę stresującym. No i bardzo się cieszę, bardzo jestem wdzięczna wszystkim, że mogę tutaj się znaleźć, że mogę uczestniczyć w tak kultowej produkcji, która rzeczywiście dla kobiet nie jest czymś takim spotykanym, jednak to jest męskie kino. Kim jest Janka? Kim jest ta dziewczyna, którą zagrałaś w filmie? Janka jest córką Morawca, jestem córką Cezarego Pazury i przekonamy się dopiero oglądając film. Jaka to jest dla ciebie historia, żeby się tutaj właśnie odwołać do przeszłości, bo kultowa pierwsza część, kultowa druga część, oczywiście kultowy udział twojego taty w tych filmach. Jakie ty masz w związku z tym wspomnienia? Wspomnienia zaczynają się już od moich narodzin, kiedy to wyszła pierwsza część Psów i kiedy Pasikowski był faktycznie przy moich narodzinach. Tego nie możesz pamiętać. Tego nie mogę pamiętać, ale jednak sprawia, że jakoś podświadomie czuję z nim bliskość. Więc towarzystwo jego sprawia mi po prostu dużo komfortu, dużo takiej swobody, którą mało ludzi w życiu jest mi w stanie zapewnić. A jak było z drugą częścią, Psy 2? To już wtedy byłam małym dzieckiem, nie oglądałam. No a właśnie, kiedy widziałaś te pierwsze filmy już tak świadomie i co o nich myślałaś wtedy? Bardzo niedawno zaczęłam oglądać w ogóle filmy z ojcem. Pierwszy był Przypadek, dopiero ostatnio były Psy. Ale byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Bardzo mi zapadł ten film w pamięć, bardzo mnie tak emocjonalnie poruszył. No jestem naprawdę zaskoczona, w życiu bym nie przypuszczała, że w czymś takim się znajdę. A jak myślisz, skąd ten pomysł, żebyś w filmie była córką jednak bohatera granego przez Cezarego Pazurę? A to już nie jest mój pomysł, to już nie mam pojęcia. Po prostu był casting do tej roli, więc tak wyszło. Jak się pracuje z Władysławem Pasikowskim w takim razie, bo to jest osoba prywatnie ci pewnie właśnie już od dziecka doskonale znana. Doskonale znana może tak. Tak, ale nie dosłownie, ponieważ nie spotykałam się z Władysławem, bardzo rzadko go widywałam. Co do pracy, daje bardzo dużo swobody, przynajmniej tak odczułam to w ciągu tych kilku dni pracy. Jest bardzo profesjonalny, jest niesamowitym reżyserem, ze wszystkimi się potrafi bardzo dobrze dogadać, jest po prostu prawdziwym profesjonalistą. Czy te Psy 3 to jest takie otwarcie? Ty teraz wchodzisz już wielkim krokiem do polskiego kina? Zobaczymy, czy się sprawdzę. Też nie chcę być kimś takim jak zła aktorka, nie przyjmuję czegoś takiego do wiadomości, jeżeli okaże się, że sprostam temu wszystkiemu. Oczywiście dam wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było, ponieważ jest to jednak mój wymarzony zawód. Ale jeżeli komuś coś się nie będzie podobało, jeżeli świat twierdzi, że nie jestem do tego stworzona, to ja mam też milion innych rzeczy do robienia, które tylko czekają, żeby je odkryć. Powiedz, jakiego filmu mamy się spodziewać? Mocnego, pełnego wrażeń. A tylko tyle powiem. Naprawdę, jest świetny, jest cudowny. Jak w takim razie ty się w tym męskim świecie odnalazłaś? Ja lubię towarzystwo mężczyzn. Dużo bardziej niż towarzystwo kobiet, więc dużo lepiej się w nim czuję. Więc tak, nie chciałabym się ograniczać do jakiegoś specyficznego rodzaju kina. Interesują mnie też filmy obyczajowe na przykład, interesują mnie dramaty, filmy Pawlikowskiego, Komasy. Wspaniałe kino, nie chciałabym się ograniczać tylko i wyłącznie do kina gangsterskiego. Ale gangsterskie kino też kocham. Z Aleksandrą Lindą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. W międzyczasie przyszedł list od pana Zbyszka. Nie wiem, jak u pana z psami, bo ja ostatnio wzbudziłem zaskoczenie wśród znajomych, gdy powiedziałem, że nie znam ani Psów 1, ani Psów 2, ani o najnowszym nie wspominając. Panie Zbyszku, mamy podobnie. To jest tak, ja na przykład też nie widziałem ani jednego filmu Gwiezdnych Wojen. No wiem, że tutaj się trochę narażam pewnie, ale to nie moja bajka. Za to, jeśli chodzi o Bondów, bardzo chętnie. New Order, Blue Monday zostawiamy dla Stelki ewentualnie, a to moja ulubiona piosenka z ich repertuaru. We'll be right back.